Хто ж ён? Паклонскі. Падзеі гэтай вайны з асаблівай яскравасцю выявілі факт замацавання за ўсходняй часткай нашай зямлі назвы Беларусь. Яна шырока ўжываецца ў дзяржаўных дакументах таго часу. Гэта назва паступова пачала пашырацца на захад нашай зямлі, выціскаючы адтуль назву Літва, якая канчаткова ў пачатку 20-га стагоддзя перайшла на тэрыторыю сучаснай Літвы. На жаль, гэта вельмі важная акалічнасць не ўлічвалася, ды і зараз не ўлічваецца шэрагам даследчыкаў, і таму ўсё, што насіла назву Літва ў мінулым, цалкам адносіцца да сучаснай Літвы. Усё гэта паказвае, што назва Беларусь з'яўляецца спадкаемніцай ўсяго ранейшага, што знаходзілася пад назвай Літва. Паказальна і тое, што ў гэты час атрымаў пашырэнне і тэрмін «беларускае пісьмо», што і зразумела. Будучы на працягу стагоддзяў дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага, яна канчаткова выкрышталізавалася у высокаразвітую і ў гэтай якасці атрымала ўсеагульнае прызнанне і таму шырока ўжывалася ў афіцыйнай перапісцы, пра што сведчаць шматлікія дзяржаўныя дакументы, у якіх адзначана, што яны выкананы беларускім пісьмом. Ім карысталіся жыхары беларускіх гарадоў нават пры звароце да маскоўскага цара. Заслугоўвае асаблівай увагі тое, што беларускае пісьмо ўжывалі Хмельніцкі і наказны казацкі гетман Залатарэнка. І ці можна гаварыць пасля гэтага, што дзяржаўнай у ВКЛ была украінска-беларуская мова, як сцвярджаецца ў некаторых даследаваннях, калі нават тагачасныя украінскія лідары карысталіся не украінскім, а беларускім пісьмом. Канчатковае замацаванне за ўсходам нашай дзяржавы назвы Беларусь пацвярджаецца і з'яўленнем нашых першых дзеячаў, якія ўсведамлялі сябе як беларусы і былі абаронцамі інтарэсаў сваёй зямлі. Першым з іх і быў Канстантін. Ён часамі ў сваіх лістах называў сябе Косткам, Паклонскі. У савецкай гістарыяграфіі ён паказваўся як авантурыст і здраднік. І сапраўды шэраг яго дзеянняў на першы погляд як бы пацвярджаюць гэту характарыстыку. Аднак тут не ўлічваліся канкрэтныя гістарычныя абставіны таго часу, якія дыктавалі неабходнасць такіх ці іншых крокаў дзейнасці Паклонскага. З'яўляючыся шляхціцам і будучы жыхаром Магілёва, ён у пачатку вайны ўзначаліў тую частку насельніцтва горада, якая гатова была добраахвотна здаць свой горад рускаму войску, якое сходу не ўзяло яго. Але прыхільнікі Паклонскага былі ў меншасці, і таму на яго глядзелі як на здрадніка і мяцежніка. І з некалькімі сваімі прыхільнікамі ён пакідае Магілёў, звязваецца з казакамі, якія адсылаюць яго да Хмельніцкага, па парадзе якога ён накіроўваецца ў Маскву да цара Алексея Міхайловіча. Прыязна прыняты ім, Паклонскі, атрымаўшы ад цара тытул палкоўніка і каштоўныя падарункі, абавязваецца працягваць магілёўцаў да падуладнасці рускай дзяржаве. Яму таксама быў дадзены дазвол на стварэнне палка з мясцовай шляхты і служывых людзей. Вярнуўшыся таемна ў Магілёў, Паклонскі беспаспяхова імкнуўся схіліць гараджан да добраахвотнай здачы царскаму войску, і тады ён, з'явіўшыся ў Чавусах, пачынае фарміраваць свой полк са шляхты, гараджан і сялян. Сабраўшы досыць значнае шаститысячнае войска, Паклонскі з ім падышоў да Магілёва, размясціўшыся недалёка ад яго лагерам. Злучанымі сіламі рускіх войскаў ваяводы Войекава, казацкага палка Залатарэнкі і палка Паклонскага 24 жніўня 1654 года Магілёў быў захоплены. Маскоўскі ўрад міласціва захаваў за магілёўцамі ўсе іх ранейшыя правы і прывілеі, у тым ліку і магдэбургскае права. Між іншым, ім было замацавана і права насіць адзенне па даўнім звычаі, а гэта значыць, што магілёўцы цанілі свае народныя асаблівасці. Вся шляхта, якая прызнала сябе падданымі цару, таксама захавала ўсе свае ранейшыя правы. Не быў абыдзены царскай міласцю і сам Паклонскі. Яму ў часовае карыстанне быў аддадзены Магілёў з Чавускім паветам, што і стала асновай яго палкавой адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі. Аднак Паклонскі не здаволіўся толькі гэтым і стаў пашыраць тэрыторыю свайго кіравання, імкнучыся падначаліць сабе ўсё беларускае Паднепроўе, гэта значыць тэрыторыю, якая ў той час і называлася Беларуссю. Адсюль зразумела, чаму Паклонскі стаў называць сябе палкоўнікам беларускім. Да пачатку восені 1654 года наступальныя дзеянні рускіх войскаў спыніліся, што дало магчымасць войскам ВКЛ на чале з Радзівілам пайсці ў контрнаступленне. Казакі Залатарэнкі пад пагрозай далейшага націску Радзівіла адышлі да новага Быхава. І вось тут менавіта і выяўляецца ўся сутнасць дзейнасці Паклонскага. Ён не столькі імкнуўся, каб аддаць Магілёў і ўсё беларускае Паднепроўе рускай уладзе, колькі выкарыстаць яе як рэальную сілу ў падначаленні сабе гэтай тэрыторыі. І ён, як мы бачым, дасягнуў гэтага. Хоць ён у сваіх зваротах да цара называў сябе яго падданым і халопам, аднак усё гэта, як паказалі далейшыя падзеі, было толькі прыкрыццём яго сапраўдных намераў. Праўда, іх спярша заўважыў не цар, а казацкі гетман Залатарэнка. Калі яго атрады раней падначальвалі паўднёва-ўсходнія гарады Беларусі, то на тэрыторыі Магілёўскага павета казакі ўбачылі для сябе перашкоду, бо тут існавала ўжо самастойная адміністрацыйна-тэрытарыяльная арганізацыя на чале з Паклонскім. Яна мела сваё значнае войска і таму магла абараняць свае інтарэсы. У гэты ж час з выключнай выразнасцю выявіліся і сапраўдныя мэты ўкраінскага казацтва, як у ранейшых яго ўварваннях на Беларусь, так і зараз у гэтай вайне. Менавіта казакі уступілі ў яе не для таго, каб дапамагчы Маскве захапіць беларускія землі, а каб далучыць іх да сябе. Войска Залатарэнкі так затрымлівалася каля абложаных ім беларускіх гарадоў, бо патрабавала іх, каб яны здаваліся не на імя цара, а ім. Убачыўшы варожыя адносіны да сваіх казакоў з боку Паклонскага, Залатарэнка звяртаецца са скаргай на яго да маскоўскага цара. У сваім лісце ён паведамляў, як Паклонскі з хоругвямі, з бубнамі наехав на сёла, казаков запорожскіх адніх убіта, мужыков казніл, а іныя недзь где падзявались. Хоць Залатарэнка і мог перабольшваць жах учынку войска Паклонскага, але яскрава бачна непрымірымасць апошняга да спроб казакоў мацавацца і ў Магілёўскім павеце. Трэба думаць, што супярэчнасці паміж Паклонскімі казакамі не засмучалі, а радавалі маскоўскую ўладу, бо ў гэтым яна бачыла аслабленне аднаго і другога боку, што адкрывала менавіта ёй упэўненасць ва ўстанаўленні тут свайго поўнага панавання. Паклонскі па-ранейшаму трымае сувязь з Масквой. Так, яшчэ ў пачатку студзеня 1655 года ён звяртаецца да цара па дапамогу войскам, каб ваяваць супроць сапегі. І Алексей Міхайлавіч абяцаў яму падтрымку. В сярэдзіне студзені ён з такой жа просьбай звярнуўся да баярына Батурліна, адначасова скардзячыся на Залатарэнку, які не дапамагае яму. Але ўсё гэта відавочна было толькі прыкрыццём для яго рашучага пераходу на бок Вялікага княства Літоўскага. Ён ужо ў гэты час зносіцца з Радзівілам, войскі якога і Гасневскага, перайшоўшы ў наступленне, узялі Оршу, Копысь, Дубровна і знялі аблогу са старога Быхава і аблажылі новы Быхаў, Віцебск і Магілёў. І калі раней Паклонскі ўсё рабіў для таго, каб дапамагчы Маскве заваяваць Магілёў, дык зараз ён дапамагае Радзівілу вызваліць гэты горад ад рускіх войскаў. Аднак усё гэта нельга тлумачыць авантурызмам Паклонскага. Не выключана, што, будучы адданым праваслаўю і адчуваючы наступленне на яго з боку каталіцтва, ён і звярнуўся да маскоўскага цара, бачачы ў ім абаронцу ад такой пагрозы. У гэтых адносінах ён падзяляў ілюзіі значнай часткі нашага народа у поглядзе на рускага цара як на вызваліцеля ад рэлігійнага ўціску. Але, як мы бачылі, ён выкарыстаў маскоўскую сілу в сваіх інтарэсах, а менавіта ў стварэнні свайго асобнага войска, якое бараніла інтарэсы сваёй зямлі, за якой ўжо замацавалася назва Беларусь. Менавіта тое, што Паклонскі называў свой полк беларускім, добра сведчыць аб успрыняцці ім гэтай зямлі як сваёй радзімы, якая мае сваю адметную назву і якой ён павінен аддана служыць і бараніць свае інтарэсы. Гэта і дало яму магчымасць убачыць у запарожскіх казаках не абаронцаў яго роднай зямлі, а яе захопнікаў і рабаўнікоў. І ён робіць усё, каб бараніць ад іх сваё насельніцтва. Тое ж самае ён убачыў і ў маскоўскай уладзе. Аб якой абароне праваслаўя магла ісці гаворка, калі куцеінскія праваслаўныя манахі былі ў палон забраны, а ўсё дарагое ўбранства манастыра абадрана і ў Маскву адпраўлена. Пра якое вызваленне магла ісці гаворка, калі, як пісаў Паклонскі, пасля залатых слоў абяцанак жалезныя волнасці на ногі надзявалі жоны дзевіцы іх мучыцельскі тиранска з німі паступа, на вечну неволю отдалі, што не чініцца от поган. Убачанае Паклонскім закрэсліла далейшыя ілюзіі і прывяло яго, як ён сказаў, к возврату до мілае і златыя отчыны. Не супярэчыў гэтаму ягоны пераход на бок Радзівіла, бо апошні, будучы праціўнікам польскага ўплыву ў ВКЛ, змагаўся ў інтарэсах сваёй дзяржавы, частка якой была Беларусь. Вось чаму Паклонскі дапамагае Радзівілу адваяваць Магілёў. Менавіта ён ноччу 6 лютага 1655 года, знаходзячыся са сваім палком у Магілёве, адчыніў яго вароты для Радзівіла. Аднак ім удалося толькі пранікнуць за знешні земляны вал, а ўнутраны стаў недаступным у выніку упартага супраціўлення рускага войска. І Радзівілу прыйшлося зняць аблогу горада і адступіць да Бярэзіны. Стаўшы яго саюзнікам, адначасова з ім адступіў Паклонскі. Важна адзначыць, што Радзівіл 10 траўня 1655 года асобным універсалам даў Паклонскаму палкоўніцтва над усімі беларускімі краямі. Такім чынам і Радзівіл бачыў у асобе Паклонскага выдатнага дзеяча Беларусі і таму даручыў яму кіраванне яе войскамі. Праўда, яму не ўдалося стрымаць наступ рускіх войскаў на Друці і Бярэзіне, што вымусіла адступіць на захад. Далейшы лёс Паклонскага быў вельмі цяжкі і складаны. Спачатку ён прадаўжаў служыць у войску Радзівіла, пасля трапіў у Прусію, Ваяваў са шведамі, да якіх папаў у палон, адкуль яму ўдалося вызваліцца. Жыццё яго абарвалася дзесьці каля 1662 года. Для нас жа ў дзейнасці Паклонска асабліва важна тое, што ён, знаходзячыся ў складаных гістарычных абставінах, змог выкарыстаць іх для ўзвышэння сваёй краіны, якая набывала сваю новую назву Беларусь, і першым выдатным дзеячам якой ён і стаў.